arribat l'hora. Ha arribat l'hora. A partir d'ara, comença un programa adreçat a persones necessitades de bon ritme. Comença... Warm Up. Presentat i dirigit per Mike T. Salutacions cordials, què tal? Benvinguts a una nova edició del Warm Up. És concretament la sisena d'aquesta primera temporada. Soc Mike T i avui escoltarem, entre d'altres, el tema de Rio i de Eugene amb el Turnies Clap Around, Calvin Harris i Rihanna amb el We Found Love, o, per exemple, la nova de Sasha López i que es diu Weekend. Abans, però, piano, piano, eh? Comencem amb la primera de totes. És la versió d'un clàssic de Roller Gelly que es diu Dear Jessie, el remescla per aquest 2011 DJ Quit. Salutacions, benvinguts al programa de les mescles. Això és el Warm Up. En sessió Mighty. And you can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Warm up. La veritat és que la cançó d'abans té algun ingredient d'aquells que dona bon rotllet impressionant a la pista, eh? El tema és d'Ania i s'anomena Fool Me. Ara Marco Rodríguez i Sasha David ens fan sonar una que es diu Jam. Don't stop. gonna fuck it. Si algú ha escoltat els 6 programes que portem de Warm Up, haurà arribat a la conclusió que el tema de Rio i de Eugene és un dels meus preferits. Es diu Turn This Club Around. Continuem amb la sessió d'avui amb més èxits. Ara mateix, Mike Candice i Evelyn. Aquí tens One Night in Ibiza. Warm Up. Loose. And let me show you life. Vegas lights with pizza nights. That's right, it's a first class flight. Pick a place, girl, wherever you like. And we'll party until dawn. Get up and party on. Just as long as the party's on. Party don't stop till 6 in the morning. Down in a place to be. Tell your friends, hold drinks on me. We gon' get drunk and party on. Cause the party don't stop till 6 in the morning. So everybody just shake it down. The DJ, let me hear that sound. And if you're single, baby, we can spin it round and round. Aquest era Culprit amb la remescla de Rio del 1, 2, 3, 4 i el d'ara te'l porta Calvin Harris, que s'ha unit amb la guapíssima Rihanna, la de les Barbados. El resultat és molt bo i de fet ja porta un parell de setmanes sonant aquí. Hem trobat amor, we found love. I recorda que si vols descarregar-te aquest programa, aquest warm-up o els anteriors, ho pots fer a través de www.djmikety.com. Vinga, som-hi! En sessió Mikey. Warm up. What it takes to come alive. cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. We party loud till the break of dawn. When you see the temperature go up, never down cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. We party loud till the break of dawn. Yeah. No podia faltar una edició sense Pitbull i avui ho feia acompanyat de Marc Anthony. Duet de luxe amb el Rain Over Me. Ara Juan Magán i Javi Mula, dos productors d'aquí del país, que s'ajunten obtinguent aquest resultat. I'm swinging off my baby and you don't care about. Now listen to me lady, I'm in a broken heart. We fell to get up again, no one can stop the game. I will always feel the same. I want you to be naked, pulling in my eyes. You know I love you, baby. I like to treat you right. If I just know you, baby, I like the way you are. But now I just can't resist. I want you to be back. I have a dream, hope you and I the same. En sessió Mighty. I'm swinging off my baby and you don't care about. Now listen to me lady, I'm in a broken heart. We fell to get up again, no one can stop the game. I will always feel the same. Looking at the blue sky, riding like no ski. Cançó de pèls de punta, cançó per reflexionar, una cançó per tancar els ulls, per tocar el cel i cançó per pensar, eh? David Guetta amb la CIA. Això es diu Titanium. Chica, chica. desearte un mamá. Amics i amigues, després del Chica Latina marxem amb la nova cançó de l'holandès Afrojack, No Beef. Soc Mighty, res més, ens escoltem ben aviat. Gràcies per ser-hi. Fins aquí el warm-up. Adeu. En sessió Mighty. Warm-up. escalfa els motors amb Warm Up. Arriba el programa dedicat als malalts de la festa, amb les millors sessions dance i house del moment. Presenta i dirigeix Mike T.